Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. We wszystkich szkołach odbył się egzamin gimnazjalny z języka obcego. Na początek podsumowanie w relacji naszej reporterki. Są problemy na autostradzie A2 w kierunku Świecka. Zderzyły się dwa busy i ciężarówka. Na koniec Rosja i udział szefa Dumy Państwowej w głosowaniu. Zagłosował, chociaż akurat był w innym mieście. Dzisiejszy egzamin gimnazjalny z języka obcego odbył się we wszystkich szkołach, powiedziała o tym minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Teraz uczniowie kończą pisać drugą część dzisiejszego sprawdzianu na poziomie rozszerzonym. To ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. Katarzyna Ingram była na konferencji minister edukacji. Mimo strajku nauczycieli egzamin odbył się we wszystkich szkołach. We wszystkich szkołach odbyły się dzisiaj egzaminy, nie było żadnych zakłóceń. Zapewniała minister edukacji Anna Zalewska. O godzinie 9 uczniowie przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym, o godzinie 11 rozpoczęli pisanie poziomu rozszerzonego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił, że najwięcej uczniów zdawało egzamin z języka angielskiego. Na poziomie podstawowym do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło ponad 311 tysięcy uczniów, język niemiecki 31 tysięcy 500, język rosyjski 7600, język francuski 700 osób, język hiszpański 550 uczniów i język włoski 100 uczniów. To ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego w szkołach w ogóle. Wyniki 14 czerwca. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że jest przygotowany na poniedziałkowy egzamin ósmoklasisty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w kierunku Świecka w wyniku zderzenia dwóch busów i ciężarówki. Zginęła jedna osoba, a jedna jest w stanie ciężkim. Autostrada między węzłami Słupca a Września jest zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 16. Synoptycy IMGW ostrzegają przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 regionach północnej części kraju. Chodzi o Pomorze, zachodnie Pomorze, Mazowsze, wschodnią część Warmii i Mazur oraz o województwo kujawsko-pomorskie. Lokalnie temperatura spadnie nawet do minus 7 stopni. Prognoza pogody zaraz po serwisie Trójki. A teraz zaglądamy do Warszawy. Pojawiły się ogłoszenia o kolejnych 4 tak zwanych śpiochach. To nieruchomości z wnioskami o zwrot, o które nikt nie upominał się od dziesięcioleci. Jeśli po ogłoszeniu w przeciągu pół roku nikt nie będzie się starał o te nieruchomości, to na stałe przejdą one na własność miasta. Sprawa tym razem dotyczy Alei Wilanowskiej 21, Barkocińskiej 15, Świętego Wincentego 11 i Wyrębowskiego działka 1010. Pierwsze ogłoszenia miasto zamieściło w lutym 2017 roku. Od tamtego czasu odzyskano 77 nieruchomości. Ktoś w Rosji głosował na dwie ręce i to głosował za szefa Dumy Państwowej. Na jaw bowiem wyszło, że Wieczesław Wołodin wziął udział w głosowaniu nad ustawą o tak zwanej izolacji internetu, chociaż był w tym czasie w innym mieście. Takie informacje podaje portal informacyjny Meduza. Zajrzał do nich nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Projekt ustawy o izolacji internetu Duma Państwowa przyjęła wczoraj większością 320 głosów przy 15 przeciwnych. Dokument zakłada rozbudowę wewnętrznych segmentów rosyjskiego internetu tak, aby w razie konieczności można było odciąć dostęp do globalnej sieci. Władze Rosji tłumaczą, że chodzi o bezpieczeństwo kraju, a opozycja podkreśla, iż jest to kolejny element ograniczania wolności słowa w Rosji. Natomiast część niezależnych komentatorów widzi w tym przygotowania do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Na liście głosujących za przyjęciem ustawy figuruje nazwisko szefa izby Wiaczesława Wołodina. Portal Meduza ustalił, że polityk znajdował się w tym czasie 800 kilometrów od Moskwy. Meduza przypomina, że praktyka głosowania za kogoś jest w Dumie Państwowej zakazana, a obowiązkiem deputowanego jest odpowiednie chronienie karty elektronicznej, która umożliwia udział w głosowaniu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu może dzisiaj popadać deszcz ze śniegiem. Na południu i południowym wschodzie sam deszcz. Na termometrach 3 stopnie będą w Zakopanem, 5 w Gdańsku i Koszalinie, 7 w Lublinie, Zielonej Górze i Toruniu, 8 we Wrocławiu, a najwięcej 9 w Warszawie i Opolu. Jutro już mniej opadów i więcej przejaśnień w północnej części kraju. Maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Play mamy nowość na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Zanim przedstawię Państwu bohatera dzisiejszej audycji, chciałbym zacytować pewien list, który pojawił się na łamach Ekspresu Wieczornego w 1947 roku, a zatem zaledwie 2 lata po zakończeniu wojny. List następujący. Mam lat 14, urodziłem się na Woli, tam się wychowałem wraz z całym rodzeństwem. Ojciec, mama, brat z żoną i brat młodszy. My mieszkaliśmy na Wolskiej 143. Podczas powstania przenieśliśmy się pierwszego dnia na drugą stronę ulicy do cerkwi rosyjskiej. Było nas wszystkich z tego bloku 35 osób. Tak przetrwaliśmy do soboty, do 5. dnia powstania. Ta sobota straszna w moim życiu, nie zapomnę jej nigdy. O 10 rano przyszli po nas Niemcy uzbrojeni po zęby. Powiedzieli nam wszystkim raus, bez wyjątku. Starzy, młodzi, dzieci. Wyczułem od razu, gdzie nas będą prowadzić. Prosiłem Niemca, żeby mi darował życie, na co on uparcie milczał. Szłem na tę egzekucję pierwszy. Dalej, proszę Państwa, następuje opis sytuacji, do której jeszcze wrócimy w czasie tej rozmowy, bo chciałbym, żeby o tym opowiedział Państwu autor tego listu. A list kończy się w sposób następujący. Drogi przyjacielu, co mam robić? Lata płyną, a ja powinienem je spędzić przy nauce. Może znajdzie się ktoś z drogich czytelników, którzy ofiarują mi jakąś pracę, a może się mną zaopiekuje lub weźmie na dalsze wychowanie. Podpisano Wiesław. To pan, panie Wiesławie, napisał ten list i umieścił na łamach Ekspresu Wieczornego, bo nawiązał pan kontakt z panią redaktor Karoliną Bejlin. Witam pana, pan Wiesław Kępiński. Witam. Dzisiaj gościem państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan miał nosa, że pan się zdecydował na ten list, bo on odmienił pańskie życie. Panie Michale, jeśli pan pozwoli, ja muszę wchodzić w pana słowa, bo zapomnę. Mianowicie, ja prawie byłem analfabetą i ktoś dorosły mi, przychodząc do siostry, zobaczył, że taki chłopak się tu marnuje. Pomógł mi napisać ten list. Ja napisałem, on trochę tam poprawił, ale cały ten list, tak, z błędami pani Karolina zamieściła, żeby nie robić poprawek, żeby było widać, jaka ta moja edukacja, jak wygląda. Ten list nawet mam skserowany. Czego pan się spodziewał po tym liście? Jakiej reakcji? Reakcja była taka ogólna, mianowicie może wreszcie coś się stanie, może coś się zmieni na lepsze. I tak się stało. I to, co pamiętam, był taki przejmujący moment, kiedy do mieszkania na rogu Bema i Wolskiej, do tego pokoiku mojej siostry, zapukał ktoś. Przyszedł chłopak młody z Ekspresu i do mojej siostry ustalili, że pani Karolina Bejlin zaprasza nas do redakcji w Alei Jerozolimskiej przy Placu Zawiszy, gdzie miała swój gabinet. I właśnie któregoś ustalonego dnia, to już moja siostra starsza ode mnie, ona wszystkim kierowała, bo ja się nie nadawałam do takich... Pan miał 14 lat, to 14. jest 47 rok. Pan jest przecież 33 bądź 32. Tutaj tak, są pewne dwie wersje pańskich urodzin. Dwie daty. Czyli 14-letni chłopak, który idzie do tego ekspresu i zastanawia się, co tam się stanie. No więc siostra moja rozmawiała. Ja prawdopodobnie nie pamiętam, ale byłem poza gabinetem pani, może dlatego, że ja się specjalnie denerwował. I wiem, że moja siostra została namówiona przez panią Karolinę, że ona zna dom Iwaszkiewiczów i ich osobiście zna, że wspaniali ludzie, że dom piękny, niedaleko Warszawy, żebym już nie musiał szukać gdzieś w Obrzychu czy w innym mieście, gdzie bo tak przecież kilka rodzin zgłaszało chęć wzięcia Wiesia na wychowanie. Ale właśnie, kilka rodzin się odezwało, między innymi znakomity pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. Prawda? Tak. To on razem ze swoją żoną Anną zgłosili się do ekspresu wieczornego, mówiąc, że chcą wziąć małego Wiesia. Prawdopodobnie to telefonicznie było, że już tak, ale jeszcze była bardzo ważne spotkanie. Też to jest cały czas 47 zima, strasznie się... Pojechaliśmy do Teatru Polskiego na Karasia, gdzie Jarosław pracował, był kierownikiem literackim. Teatr Polski nie był spalony ani zniszczony. Wobec tego już w 1945 roku, to jeszcze nie wiedziałam, że stawisko istnieje, ale już był festiwal sztuk szekspirowskich. Wobec tego i tam pierwszy raz zobaczyłem tego wielkiego pisarza. Gabinet, wejście takie boczne dla personelu, wstał spoza biurka, uśmiechnięty, przywitał się i z moją siostrą ustalili, że przyjedziemy tu i tu, do Podkowy Leśnej. Gdzie państwo Iwaszkiewiczowie mieszkali w stawisku. Tak, jeszcze w tym Teatrze Polskim Jarosław siostrze wręczył 100 zł, żebyśmy mogli się utrzymać przez 2-3 dni. No i wróciliśmy do domu. A potem już ustalonego dnia, była to niedziela, 23 luty, poszliśmy do kolejki EKD i do Podkowy. Czy państwo Iwaszkiewiczowie dokonali formalnej adopcji pana? Nie, nigdy. Nigdy? Nigdy. Ja nawet w swojej naiwności tak sobie myślałem, może by mnie usynowili, to tylko do siebie tak. A potem powiedziałem, nie mogę tego zrobić. Ja miałem ojca, który zginął. Jak ja mam zmieniać nazwisko, zapomnieć o tamtym ojcu biologicznym? Czyli de facto był pan pod opieką państwa Iwaszkiewiczów. Tak. Mieszkał pan u nich w tym pięknym dworku, w stawisku, ale nigdy formalnie pan nie był adoptowany. Nigdy. Nie było to potrzebne. Ale czy oni mówili do pana synku, czy Wiesiu? Różnie. I tak, ale nawet Marysia i Teresa, jak komuś tam trzeba było mnie przedstawić, mówiły o mnie brat. Jarosław potem używał w korespondencji, czy tak, synu, syneczku. Tak. I tak dalej. A pani Anna? Pani Anna do mnie Wiesiu. Oj, cieszę się, że Wiesio przyjechał, dobrą kawę robi. A to wtedy, jak już przyjeżdżałem jako gość. Tak. O tym okresie pięknym pobytu w stawiskach, o państwu Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach jeszcze porozmawiamy. Ja bym jednak poprosił pana, ja wiem, to nie będzie łatwe wspomnienie, bo zacznijmy jednak od tej Warszawy przed okupacją, bo pan urodzony w tym 32 bądź 33. Skąd ten problem, że nie ma pan określonej daty? Chciałem zdobyć jakiś dokument autentyczny, ale wszystko spalone. Moja siostra może pamiętała. Ja cały czas na początku pisałem 33 i 1 listopad. Potem jak ona zrobiła jakiś odpis tej metryki, to zostało ustalone 32 i 31 październik. Jak ja mogę wspomnieć, bo to jest też takie znamienne. Nagle ta metryka się ukazała na stawisku. Jarosław zobaczył i do Teresy chyba w liście pisze: słuchaj, coś nieprawdopodobnego. Wiesio urodzony, to skończy 18 lat i na drugie ma Bolesław. Bardzo pasuje do naszej rodziny z powodu Bolesław. Bo na drugie miał Bolesław, do tej pory mam. Czy to ta nie... metryka potwierdzała raczej, że jest pan z 32 roku. Tak, no 32. Właśnie, z 31 października. Jak pan pamięta ten czas, kiedy pan na Woli wychowywał się w rodzinie, gdzie było sporo dzieci, bo pan był przecież otoczony rodzeństwem. Rodzeństwem, tak, tak. Ilu tak. was było? Z tych żyjących, obecnych to była tak moja siostra Henia, brat Władek, najstarszy, Stasio, trochę młodszy, Wiesio i Sylwuś. Czyli każdy ten tego Sylwusia Wiesio opiekował, a mną się opiekował Stasio. A Stasia, Władek no i tak dalej. Henia. A czym się zajmowali rodzice? Ojciec był murarzem, więc miał takie dorówcze, albo groby murował, albo kamienice przy Kopernika, nosił cegły na takich tych, jak się to nazywa? Takie nosze z tyłu. No takie nosze, jakieś to się nazywało, się pamiętam. Nawet mam w tym, w książce można zobaczyć tą książkę Kasy Chorych, gdzie zarobki i stempelek w którym miejscu murował? Na Kopernikach, gdzieś tam przy Świętokrzyskiej. Ta książka, drodzy państwo, Upragniony syn Iwaszkiewiczów, ukazała się niedawno. Autor Wiesław Kępiński, obecny tu dzisiaj w studiu. Panie Wiesławie, pan pamięta, jak zaczęła się wojna i okupacja? Tak, tak. Nawet bardzo dokładnie pamiętam maszerujące wojsko z zachodu Wolską ulicą, podwody, furmanki zabrane chłopom, konie i wieźli tam jakieś swoje te różności. Jak to dzieciaki na Woli. Zaraz poleciałem do tych Niemców na tych furmankach, bytę brot, kawałek chleba. Matka się dowiedziała i zabroniła. Słusznie. Dorośli wiedzieli, że to jest wróg, a dzieciak chciał coś zjeść. No, po prostu to jest takie... Ale jeśli chodzi o chleb, mogę troszkę później, już okupacja. Ubolewam, że takie rzeczy się teraz dzieją z powodu tam, że Żydzi to zaprzeczają, że Polacy to straszne gadanie jest. Bawię się z chłopakami na podwórku, na Wolski, jest okupacja. Naprzeciwko cerkwi był ten dom murowany, co nas przenieśli z drewniaka do sutereny, o, żeby było jeszcze gorzej. I przyszedł chłopiec. Od razu stwierdziliśmy, że to jest żydowskie dziecko. Może w moim wieku był, może miał 10 lat, może 9. Zbierał jedzenie. Przecież nie chwalę się tym, ale pamiętam. Od razu, nic nie mówiąc, poleciałem do matki, na szczęście była w domu, powiedziałem, musiałem jej powiedzieć, odkroiła pajdę chleba, ja tą pajdę z tego bochna wielkiego zaniosłem temu chłopakowi. I tak sobie pomyślałem, czy on przeżył to getto, wrócił tam do swoich, żeby im trochę tego chleba, jeśli mu żandarm nie zabrał na przykład. To dziś pan pamięta tego chłopca. Dla chłopaku to nie było znaczenia, z kim ja się bawię. Z Murzynem, czy z Żydem, czy z Arabem, czy wszystko jedno. Kumpel, bawimy się i koniec. Żadnych uprzedzeń. Mieszkaliście w miarę jakoś sensownie z całą rodziną. Ojca nie zabrali. Zabrali nie. Brata. Stanisława. Tak. No bo on ryzykował życiem, ona... Skakał na pociągi niemieckie, więc tam strzelali do tych banszuce, do tych chłopaków. Na moich oczach jeden dostał i zwalił się z nasypu niedaleko Bema. Więc żeby go ratować, a był odważny, albo wyjechał dobrowolnie na roboty, albo z łapanki, ale chyba raczej dobrowolnie. Po wyzwoleniu spotkałem mojego brata przy fabryce dobrowolnej na Wolskiej. Takie straszne było, zaśmiecona ta ulica, jakieś graty, papiery, pełno karteczek na parkanie, szukam tego, jestem tu i tak dalej. Już miałem brata, no już miałem i siostrę oczywiście. Tak, bo siostra mieszkała gdzie indziej. No dobrze, to teraz będzie ten jakże tragiczny dzień, sobota, 5 dzień sierpnia. Trwa powstanie, Warszawa walczy. Wy jesteście na Woli. Jak pan pamięta tę sobotę? To się zaczęło rano? Rano, tak. Dlaczego? Ponieważ, no mogę teraz sobie uświadomić, była pogoda, piękne słoneczko i jak nas postawiono w tym rowie, to pamiętam, że to słonko waliło po oczach, czyli było 11 południe. Nie wieczorem, ani bardzo wcześnie rano. Oni was wyprowadzili z tej cerkwi, bo tam żeście się schronili, jak się powstanie zaczęło. Podziemia, tak. Podziemia. Przyszli Niemcy rano i wszystkich zaczęli wyprowadzać. Tam ich było czterech, wystarczyło Niemców. Jeden prowadził tą grupę ludzi, drugi zamykał grupę, żeby nikt nie uciekł. Ja właśnie na końcu szedłem, dlatego miałem to szczęście, że mogłem odwrócić się i uciekać. Ale to późniejsza sprawa. No tak, na razie idziecie w stronę tego rowu. To się wszystko dzieje tuż przy ulicy Wolskiej? Tak, przy samym chodniczku. Teraz tego rowu nie ma, ponieważ trzeba było powiększyć chodnik, więc zasypali. A to są z czasów najazdów hord rosyjskich, gdzie cała redutowa ma wały aż naokoło i tutaj te wały. One do tej pory. I kościół świętego Wawrzyńca też jest otoczony wałami. Nawet są kule po armatnie w murze. Wszystko to widać. Idzie was kilkadziesiąt osób. Pańska matka z małym dzieckiem na rękach. Sylwusiem. Kto jeszcze z rodziny? Mój brat, ten najstarszy, już wtedy była Mirka, była żoną jego. I ojciec. I teraz jako dorosły człowiek sobie uświadomiłem, że rodzina Kiempińskich miała takie zadanie. Ojciec prowadził tą grupę, a ja z matką i Sylwusiem zamykaliśmy tą grupę. A w środku jeszcze troszeczkę był brat. Czyli to tak jak zupełnie jakbyśmy byli przewodnikami tego, ta rodzina Kiempińskich. To dla mnie było bardzo... Teraz dopiero to odkrywam, ale tak było. Ale wy wiedzieliście, że idziecie na śmierć? Tak, oczywiście. Przecież moja matka zupełnie jak w obłędzie. Zabiją nas. A ja przecież słyszę tą matkę. Tylko nic więcej nie słyszę. To psycholog by mógł powiedzieć. Dlaczego ja żadnych głosów, komend niemieckich, niczego nie... Głuchy jestem. Tylko widzę. Wszystko widzę. Czy tam był chaos i to wszystko się działo w jakiś sposób niezorganizowane, czy to była bardzo precyzyjnie przeprowadzona przez Niemców egzekucja i ludobójstwo? Panie Michale, była to tak jak to u Niemców, wszystko pod sznureczek. Pamiętam, że tutaj prowadzili nas dwójkami, oczywiście, tak, żeby nikt nie, nie policzeni. Już stał karabin maszynowy na takich na trójnogu. Nóżkach maszynowy na torze tramwajowym. To jest parę metrów do piersi dorosłych ludzi. A wokół całe kompanie wojska. To wszystko było po to, że po naszej egzekucji przyprowadzą następną partię ludzi w to samo miejsce. No żeby potem zabitych na cmentarz niedaleko i palić, zasypać, żeby nie było śladu. W momencie, kiedy już was ustawili i pan wie, że to się stanie za moment, chociaż jest pan bardzo młodym dzieckiem, ma pan 11 lat, chłopakiem młodym, budzi się w panu jakiś instynkt ucieczki? Tak, bo właśnie to jest tak już opisane, że mogę się obudzić w nocy i będę mówił, no... Niech pan to nam opowie, ja wiem, że to niełatwe. Wszystko było jakby zamierzone. Nawet napisałem taką marginalię pod tytułem Scenopis Boga. Wszystko zwalam na Boga. I to, że szedłem na końcu tego pochodu, to miałem od razu ścieżkę na wał, a mając tą ścieżkę za sobą, to wystarczyło się odwrócić i kilka kroków na wał. Tam nie było krzaków, żeby się zaczepić. I w tym uciekając, nie słyszałem, czy już poszła salwa po tych stojących. Tego w ogóle nic nie słyszałem. Dostałem, nie wiedząc, że kula mi przeleciała. Widocznie gdzieś z szeregu, pojedynczy, bo przez nic karabinu maszynowego tam nie strzelali, bo bez przesady. Dopiero jak odzyskałem przytomność, świadomość, czułem, że trzeba uciekać. A parkan był z drutu kolczastego, więc tam troszkę było luźne, bo przedarłem się, nie wiedząc, że jestem ranny, że już jestem z całe spodenki zalane krwią. Czyli ta jedna kula dosięgła pana w okolicach biodra? Nie biodra. Krzyż. Bardzo blisko kręgosłupa. Ale utkwiła w ciele? Nie, ona przeleciała. Przeleciała na wylot. Tak. To przecież chude ciałko, nie? Prawda? Ale dlaczego o tym mówię? Bo gdyby ten, który chciał mnie zabić, nie trafił, ale trafił. Ja się przewróciłem. To oni wszyscy myśleli, że ja już tam nie żyję. A wał mnie zakrył. Oni nie widzieli z ulicy. W związku z tym następny scenopis Boga, że ja przedrę się i zacznę biec przez cmentarz prawosławny, aż na koniec cmentarza do ludzi, potem na redutową. I tak się zaczęła dopiero pod... Nawet mi dobrze dzisiaj idzie wspominanie tego, bo myślałem, że będzie gorzej. I ten scenopis Boga o tym wszystkim mówi. Czyli uważa pan, że pańskie ocalenie było cudowne, że to cud? Tak. No, no, wszystko się składało, każdy krok składało się na to, że ja mam żyć. Jak widać dzisiaj. Tak. Trzeba od razu powiedzieć naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, że to były te tragiczne dni rzezi na Woli, kiedy z rozkazu Hitlera Niemcy wymordowali w ciągu kilku dni ponad 50 tysięcy warszawiaków, tak, mieszkańców Woli. Taki był ten pierwszy rozkaz. I niewielu się uratowało. Takich ludzi jak pan, którzy, jak pan mówi, w sposób cudowny ocaleli, było naprawdę niewielu. Nie znam takich. Znam tylko panią, ale nie osobiście, panią Wandę Lurie. To jest Polska niobę. Ona widziała, jak zabijała jej dzieci. A sama była w ciąży, ale udała, że nie żyje. I w Pruszkowie uratowała tego syna swojego, który dostał imię Mścisław. Poznałem go osobiście. Co pan później robi? Bo to jest raptem początek powstania. Udaje się panu uciec do ludzi, ale ciągle to jest sierpień. Warszawa walczy. Tak, to przecież tak od 5 do 10. Mogę tą datę zupełnie trzeźwo powiedzieć, ponieważ 15 sierpnia, wtedy kiedy mieszkam u znajomych na redutowych, gdy mnie karmią, myją, musieli mnie stawiać gołego w miednicy, bo ja nie mogłem ruszyć się, tak straszliwie bolały te przestrzelenie. To po wojnie zobaczyłem, że na Przywolskiej, na redutowych jest głaz, pamiątka po strącony w samolocie angielskim. I to był 15 sierpnia. I sobie policzyłem. Aha, tu 5 sierpnia ja, oni 15, czyli już najmniej 10 dni tam na tej redutowej żyłem. A potem Jelonki, potem Użarów, potem na wieś Podrogów i tak dalej. Ach, wiem, że to nie jest łatwe dla pana wspomnienie, ale trzeba wiedzieć, co się działo. I ta historia musi być dla nas jednak w jakiś sposób ciągle żywa. I takie świadectwo, jakie pan tutaj daje, jest bardzo istotne, za które bardzo panu dziękuję. Może w tej chwili, ponieważ wejdziemy już w lepszy czas pańskiego życia i to, co się stało od momentu, kiedy został pan oddany pod opiekę państwa Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, to zagrajmy tę jedną piosenkę dzisiaj, bo nie chcę tracić czasu. A pan ma takie wspomnienie z takim wykonawcą, który się nazywa Paul Robson. Tak. Skąd to właśnie nazwisko? Skąd ten artysta? Z tego, co wiem, moja rodzina była bardzo czuła na słuch. To znaczy, mieli dobry słuch. Matka śpiewała, tańczyła. Siostra również. Brat jeden. I ten, co przeżył, Stasio, śpiewał w teatrze, w operze objazdowej i takiej stałej. W chórze śpiewał znakomicie. A ten z tym Robsonem. Ja sobie jeszcze mieszkam na stawisku, młody chłopak, usłyszałem w radio tego Paula Robsona, basa takie wspaniałe, melodię nawet pamiętam. I tak mnie urzekła ta melodia, Grand River, dobrze powiedziałem? Tak, Wielka Rzeka. Wielka Rzeka. I on śpiewał. Ja nie mogłem odczepić się od tej, tak mnie urzekła. No ale lata leciały, ja zapomniałem. I wreszcie znowu zaczynam się męczyć, żeby sobie przypomnieć, ale jak mam sobie przypomnieć? Przecież nawet nie wiem, jak się... Jaką literą jego nazwisko się zaczyna. I niedawno, tak, w pewnym momencie, nawet napisałem taką marginalię króciutką, coś walnęło w klepkę, otworzyła się. Ja mówię, Boże, Robson, Paul, zapisałem szybko. Świetnie, mamy zatem, proszę państwa, chwilę oddechu. Paul Robson i Wielka Rzeka. Deep river, my own. Dzisiaj, proszę Państwa, w Godzinie Prawdy pan Wiesław Kępiński, upragniony syn Iwaszkiewiczów, opowiada nam swoją historię, kiedy cudem przeżył rzeź Woli w 1944 roku, by później w 1947 roku po liście opublikowanym przez Ekspres Wieczorny trafił do domu państwa Iwaszkiewiczów. A Jarosław Iwaszkiewicz już wtedy uznawany był za no, chyba najbardziej wybitnego żyjącego polskiego pisarza. Tak. Jak pan pamięta państwa Iwaszkiewiczów, kiedy pan trafił tam jako ten 14-letni chłopak? Szczęśliwy, że ma pan dom. Ani nie miałem czasu się nudzić, ani się martwić, bo wszystko miałem najedzony, ubrany. Ciociachania zaraz pierwszego czy drugiego dnia, bo była zima, przyniosłem jakiś granatowy sweterek po kimś. Potem zamówiła taki ocieplacz pod jesioneczkę, żeby wiesiał i oczyszczał. A kto to był ciocia Hania? O właśnie. Do Jarosława mogłem mówić. Jarosławie, daj mi parę złotych, bo chcę jechać na 5 o'clock do Warszawy. Nie mówiłem ty, daj mi, tylko Jarosławie. A do cioci Hani nie mogłem mówić Haniu, bo to kobieta. Wobec tego ustalono, że będę mówił ciociu Hani. Dlatego że w tej chwili zupełnie... Ale bez... kim ona była? Anna Iwaszkiewicz. Hania. Rozumiem. Czyli do swojej nowej mamy mówił pan ciociu Haniu. Ciociu Haniu. A do nowego taty Jarosławie. Jarosławie. No w listach do Jarosława czy do cioci Hani, to do niej zawsze ciociu Haniu, ale do Jarosława to po imieniu. Państwo Iwaszkiewiczowie mieli dzieci. Dwie córki. Marysia jeszcze żyje, Teresa już nie. I ta Marysia i Teresa no, mówiły do małego Wiesia, braciszku. To znaczy... No, mały. Troszkę przesadziłem, nie, ale... no bo jak pan ma 14 lat, to nie jest już pan taki mały. Może nie mówiły Wiesiu, może mówiły Wiesiu, używało tego imienia, ale tak jak powiedziałam, że jeśli przedstawiały mnie komuś, który nie wiedział, kto to jest, to mówiły, że to jest nasz przyszywany brat. No, to dla mnie wiele znaczyło. No, na pewno. To byłem tak... naprawdę uznanym członkiem rodziny. Czy pan miał świadomość, że pan się znalazł w jednym z najbardziej takich intelektualnie wysublimowanych domów polskich wtedy? Bo ten dom państwa Iwaszkiewiczów, no tam bywali niezwykli ludzie. Panie Michale, mam taką swoją mądrość, że szczęście polega na porównaniu. Gdybym zawsze gdzieś dobrze mieszkał, dobrze żył, to bym nie wiedział, że może być jeszcze lepiej. A wyjść z sutereny do pałacu, to jest jak bajka o Kopciuszku, tylko że ja chłopak, a powinna być dziewczyna. Sutereny ciemnej, biednej, gdzie moja siostra mówiła, okna pod sufitem, bo to suterena i świnie w okna zaglądają. Mówi pan o tym niezwykłym przejściu od biedy, od ubóstwa, od sutereny na warszawskiej Woli do pałacu w Stawisku. Tak. I cudownych ludzi, którzy pana przygarnęli. Tak. I dali panu poczucie, że to jest pański dom, pańska rodzina. Pan był dobrze bardzo traktowany tam, prawda? Państwo papiescy opracowywali korespondencję moją z wojska, gdzie wysłałem ponad 250 listów. To papieski pisze, jeśli chodzi o wychowanie ze strony tego domu Jarosława, że nie jeden pedagog mógłby brać przykład, jak się młodych wychowuje. A propos gości, którzy bywali w tym domu i których pan spotykał, to w tej książce, o której mówimy, jest taka lista odręcznie pisana przez pana, gdzie pan zaznacza. Ja państwu zacytuję tylko kilka nazwisk. Włodzimierz Sokorski to był swego czasu bardzo prominentny minister i szef telewizji, prawda? Szef radia, tak jest. Radia i telewizji. Ambasador Danii, Francji, Kanady. Arnold Szyfman. Jan Parandowski. Jerzy Putrament. No i Julian Tuwim. Owszem. I to byli ludzie, do których pan mógł tak spokojnie podejść i sobie z nimi porozmawiać. Tak, tylko ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, z kim mnie poznają. Jerzy Waldorf, ja to tak dalej, co chwila będę wrzucał nazwiska, a pan niech sobie przypomina, jak to było te spotkania. Jeśli chodzi o Tuwima, coś wspomnę, bo to bardzo ciekawe jest. Tuwim był również na Srebrnym Weselu, Gody Srebrne. Ja go wtedy zobaczyłem. Ale też nic nie wiedziałem, jakie wiersze pisał, wspaniałe. W każdym razie teraz, po latach, mój wnuk już na pamięć zna lokomotywę, a zapisałem taką mądrość sobie, gdzieś przeczytałem Tuwima. Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, jak umrzesz. Ładne. Wiadomo, co chodzi. Kolejne nazwiska, posłuchajcie państwo. Gałczyński i Broniewski. Proszę bardzo. Tu z kolei mamy Michał Rusinek. Za chwilę mamy Jan Kreczmar. O, dwa nazwiska rosyjskie. Borys Polewoj i Maja Koniewa. Co to za przedstawiciele dumnego rosyjskiego narodu? To są dwie osoby, które... Tam niektórzy zaprzyjaźnieni pisarze przyjeżdżali na stawisko, ale ich bliżej poznałem, jak pojechaliśmy Marysia, Teresa, Szymek, ja, Jarosław przepijać nagrodę leninowską. A właśnie, bo pan Iwaszkiewicz dostał nagrodę leninowską i trzeba było te pieniądze wydać w Moskwie. To była piękna pańska podróż. To jeszcze tylko na koniec dam. W Zakopanem było sporo wizyt, bo pan tam miał do czynienia z Andrzejem Wajdą, z Danutą Szaflarską. Kto tu jeszcze jest z Zakopanego, patrzę, bo się powtarzają. Kornel Makuszyński oczywiście. Oczywiście, łysy. Tak jest. No, powiem panu, ale jest... imponujące nazwiska to elita. To była polska elita. Dla mnie jest najmilsze wspomnienie Helena Roy-Rytardowa. Roy z tych piękna, ta, która Szymanowskiemu nutki góralskie śpiewała. Aha. Ja u niej mieszkałem jakiś czas. A jak to się stało, że pan Jarosław nie był w stanie wybronić pana przed armią? Poszedł pan do wojska na 2 lata, trochę bez sensu, bo to stracony czas. Wydawałoby się, że przy układach, jakie miał Iwaszkiewicz, mógł pana wybronić. Panie Michale, teraz ja wiem. Dlatego tyle tych listów powstało, bo prawie w każdym... Nie, no tak już nie przesadzałem, żeby... Dawałem do zrozumienia, że cierpię, że znowu mnie osierocono po raz drugi. Tu straciłem rodzinę, a tu straciłem dom. To można było naprawdę żyć jak w niebie. Ale teraz, jako dorosły mężczyzna w sile wieku, to pomyślałem, Jarosław wiedział, co robi. Przede wszystkim nie mógł się zginać gdzieś przed jakimś wojskowym, żeby załatwić przynajmniej, żeby miał koszary w Warszawie. Może jego godność nie pozwalała na to. Rozumiem. A poza tym myślał sobie tak, a może dobrze, że wie się dostanie w koń, bo to już i bikiniarz, już tego, 5 o'clock. Tak, pan miał ten okres, kiedy pan czuł się świetnie, no. Dobrze ubrany, wyposażony w gotówkę, jeździł pan do Warszawy na fajfy. Tak. I dziewczyny przepadały za panem. Takie najładniejsze koleżanki z klasy, to prawda... Nie mogłem się oprzeć, ale nie w tym sensie, żebym zaraz, nie wiem, do ołtarza, nie. Tylko, że tak jak Wanda Kroczewska, to nie żyje biedna aktorka. Piękna, piękna. Moja pierwsza miłość wielka. Zabiła się tam samochodem, jechała jakoś tak. Wypadek. Wypadek. Głupi. A głupia. Gdyby pan mógł jeszcze opowiedzieć nam o swojej relacji z panem Jarosławem Iwaszkiewiczem. To był wybitny pisarz. Prezes Polskiego Związku Literatów. Człowiek, tak jak pan mówi, bardzo wysokiego morale. On na przykład czuł się dość niezależnie, jeśli chodzi o komunistów, prawda? Nie ulegał wpływom, on nie był partyjny z tego, co wiem. Nigdy. Pozwalał sobie na różnego rodzaju komentarze wobec ministra Kliszki. Takie, które pokazywały, że on jest bardzo niezależny. Oni nie mogli go za bardzo tknąć, bo był wybitny, tak? Ja przecież na to mam przykłady. No. W momencie, kiedy jest... apel i Kępiński ma iść na Wartę na południa czy północy, to zjałem, poleciałem na wieś w Górze Koły, bo tam moja ukochana przyjechała. Przyszli koledzy pod karabinami: Wiesław, nie wygłupiaj się, wracaj, bo cię prokurator czyha na ciebie. Wracaj się. Dostałem nawet, miałem już kaprala, nawet nie zabrali mi tego. Dostałem tylko 3 dni aresztu ścisłego. A koledzy mówili, nie ma się... Ale jak pan myśli, dlaczego? Jarosław kiedyś przyjechał. Miał samochód służbowy, ktoś go przywiózł, może mój brat też przyjechał. I poszliśmy na stówkę, na obiadek tych metalowych talerzach aluminiowych. Wszyscy ci oficerowie inni wiedzieli, kto to jest Iwaszkiewicz. I bali się, żeby za bardzo nie podskoczyć. To prawda. Naprawdę, tak musiało być. Bo inaczej to przecież mógłby degradacja do szeregowego i znowu w kamasze. Albo prokurator, bo sprawa, bo to jest dezercja. No tak, nazwisko działało. Jarosław Iwaszkiewicz. Działało. A ta relacja, gdyby pan jeszcze nam spróbował powiedzieć, w jaki sposób on pana traktował. Był pan jego takim przyszywanym synem, ale przecież czas płynął, pan się stawał już mężczyzną. Jaka była relacja? Czy on był czuły, czy był opiekuńczy, czy interesował się tym, co się w pańskim życiu działo? Właściwie mówiąc, nie zmienił swojego nastawienia, czy ja mam 15 czy 20 lat. Cieszył się, że podkreślał, nie bądź cynikiem. To takie różne nauki. A to bardzo ciekawe. Szanuj kobiety. To znaczy, żebyś nie podchodź do miłości, do kobiet cynicznie. Tak. Ja mam to zapisane, nie muszę zapisać, mam w głowie. To mnie wszystko zostało z tych jego nauk. Pytał pan o relację. Pytałem o taką relację, żeby pan nam przybliżył postać pana Jarosława Iwaszkiewicza jako tego przyszywanego ojca do pana. Na ile czuł się odpowiedzialny za pana? Na ile właśnie sadzał pana gdzieś przed sobą i prawił o ważnych rzeczach tego świata? To miejsce, w którym jesteśmy, na Myśliwieckiej. Ja z tego wojska wróciłem. Nie wiadomo, co ze mną robić. Co ja mam robić? Jakąś pracę? Tu zaraz małżeństwo powstanie. I tu przyjechaliśmy z Jarosławem. Jarosław poszedł do kogoś, nie wiem do kogo, że mnie tu pracę, bo on wiedział, że ja mam dobry słuch, że może jakieś miksowanie, melodie. Nic nie załatwił. Może brzydko przeklął i pojechaliśmy. Ale może lepiej, bo za chwilę list polecający do Adama Hanuszkiewicza, bardzo sympatyczna postać była, nie żyje już bidak, na Plac Powstańców z tym listem. On przesłał mnie do pani doktor Ada Kulpińska, dyrektor jakiegoś działu tam. Bardzo sympatyczna pani też, kochana. I od razu za 1 kwietnia 50. Który to był rok, Boże? Nie pamiętam. W każdym razie... No lata 50. Czyli 50. Taki oto łańcuszek. Pański przyszywany tata Jarosław Iwaszkiewicz proteguje pana do Adama Hanuszkiewicza, tak, który wtedy jest już dyrektorem teatru. To chyba 60. rok. Tak jest. Hanuszkiewicz z kolei proteguje pana do telewizji. I no tak trafia pan na Plac Powstańców. Od razu byłem tam na Placu Powstańców, bo oni tam wszyscy tak tylko pracowali. Ale dlaczego to takie jest miłe? Ponieważ Hanuszkiewicz był głównym reżyserem, więc on nie bardzo wiedział, co ja potrafię robić. Ale jak Kulpińska, to od razu do warsztatu i będę budował dekoracje. No. I byłem rzemieślnikiem. Bardzo sobie to chwaliłem, bo była ciekawa praca. Jarosław w widokówce do mnie, na Foksan, pisze: musisz mi opowiedzieć, jak te pierwsze dni w pracy na Placu Powstańców. Tylko błagam cię, nie niecierpliw się, bo nie jeden młody chciałby w takiej firmie pracować. Aha. Cieszył się, że Wiesław trafił do dobrej pracy. I wytrzymałem ponad 40 lat. No tak. W tym, pracy. Bo ciekawa praca. Ja bym niecierpliwy, jak mi się... Dlatego się wypisałem z partii, bo mi się nie podobało zbyt. A dlaczego się zapisałem? No. Bo byłem przez 2 kadencje mężem zaufania. Pomagałem jakimś pijakom, żeby ich nie wyrzucili z pracy. A to z biurka na budowę Centrum Zdrowia Dziecka zbierałem. Nawet ten minister Wieczorek był taki, podpisał. Mam to podziękowanie. 411 zł zbierałem. Zebrał pan z biurki. No proszę. I wtedy, jak inni koledzy szczególnie ta kadra kierownicza, bo tacy to nie należeli do partii. Koniecznie, prawie na siłę, żebym się do partii zapisał. Idę do Jarosława, do kogo miałem pójść? Żeby się poradzić. Mówię, słuchaj, zapisz się, pochodzisz z Woli, z robotniczej Woli, zapisz się. Chodziło o to, że miał się z bliska. Niedługo, może rok. I wypisałem, i to z Grucakiem na zebraniu. No tak, jak człowiek mówił, że chce wystąpić z partii, to podejrzewam, że sporo się koło pana zrobiło hałasu. No, ale szczęśliwie pan tej pracy nie stracił. Panie Wiesławie, bo już niewiele czasu nam zostaje, a jeszcze mam dwa wątki, o które chcę pana zapytać. Tak. Pierwszy wątek to usamodzielnienie. W jakim momencie pan już zdecydował, że wyprowadza się pan z domu Iwaszkiewiczów? Właśnie, to jest właśnie takie młodzieńcze wygłupy, mógłbym powiedzieć teraz po warszawsku, naiwność, że jak będę to miał 16 metrów kwadratowych na Foxa 13 z żoną, to będę może o wiele szczęśliwszy. A przecież na stawisku miałem to wszystko. Mogę zmieniać pokoje, jakie chciałem, na parterze, na piętrze. Nie. I zamieszkałem i dostałem klucze do tego na parterze. Tylko mówię, ani gazu, ani centralnego ogrzewania, węgielek z piwnicy się nosiło w wiaderkach. No coś za coś. No coś za coś, ale ponieważ się miała tak niewiele lat, to na no wszystko tak, trzeba. Ale już pan miał piękną żonę i już trzeba było stanąć na własne nogi. I ostatni wątek dotyczący śmierci pana Jarosława Iwaszkiewicza. To był 82 rok. Tak. Miał pan okazję jeszcze taką ciepłą, dobrą rozmowę przeprowadzić, pożegnalną? Już nie było takich rozmów, ponieważ byłem któregoś dnia na Emilii Plater w tej rządowej lecznicy, gdzie tam Jarosław, no nawet w tym momencie był Wajda przyszyta. A potem była jakaś operacja. I miałem jechać na stawisko. Idę w Oksal już do kolejki, do tramwaju najpierw. I spotkałem idącego Maćka Włodka, czyli wnuka Jarosławów, który szedł z wiadomością, że dziadek Jarosław umarł. Wróciłem do domu i zacząłem płakać. Po raz drugi stracił pan ojca? Po raz drugi. I mam takie marginalie pod tytułem Miałem dwóch ojców. O jednym niewiele mogę powiedzieć. Nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek ten biologiczny ojciec wziął mnie na kolana. Jest to wytłumaczone. Nie mieli na to głowy, żeby przytulić, żeby zadbać. Harowanie i pogoń za jedzeniem, za chlebem. O, przecież tak. No i byłem, ale... Ale ten drugi ojciec, czyli Jarosław Iwaszkiewicz, troszkę panu dał tego uczucia i bliskości? Wszystko. Ja przecież piszę i to bez żadnego szukania w suficie tematu. Wszystko to jest zapamiętałem. Wszystko, co najlepsze. Pewnie, że pewne rzeczy mnie irytowały. Nie okazywałem tego. Ale jeśli jest taki moment, że wracają ciocia Hania, Jarosław z zagranicy i są moje imieniny i z lotniska przyjeżdżają na Foksal. O czym to świadczy? To nie, Wiesio, nie był jakiś sobie, że można tak sobie. No tak, podjęli ważną decyzję w 1947 roku, biorąc pana do siebie do domu, tego cudem ocalonego Wiesia z rzezi wolskiej i zrobili wszystko, żeby pan wyrósł na mądrego, dobrego człowieka. Czyli tak jak rodzice postępują wobec swojego syna. A że nie mieli syna, bo przecież tu jest jeszcze ten wątek, oni mieli dwie córki. I pan Jarosław podkreślał, że pan jest tym oczkiem w głowie dla niego, tym wymarzonym synem, którego nie miał z panią Anną. Mówił, że śmierć tego małego to została zadra w sercu do końca życia. Bo oni mieli małe dziecko, które to umarło. Znaczy, martwe się urodziło. Martwe się urodziło. Tak. Przeżył pan zatem to odejście swojego drugiego taty bardzo. Nie było łatwo. Mam jeszcze taki, może to będzie epilog. Mianowicie trumnę z ciocią Hanią odwieźliśmy w furmanku do Brwinowa tą kapliczkę, żeby następnego dnia był pogrzeb. Dobrze. Ale wracamy, Szymek nas przywiózł pod dom i tylko ja byłem przy Jarosławie. I stanęliśmy przed wejściem tym głównym i on nie mógł przekroczyć progu i zaczął szlochać. Ja bez Hani żyć nie będę. Za dwa miesiące umarł. To jest koniec tego wspaniałego życia. No na szczęście później pan, tak jak nam pan opowiedział, stworzył swoją rodzinę, Dzisiaj pan dobrze funkcjonuje. Napisał pan książkę Upragniony syn Iwaszkiewiczów, która jest pełna fotografii, proszę państwa. Jeżeli ktoś po naszej dzisiejszej rozmowie chciałby więcej się dowiedzieć o tym, co działo się z Wiesławem Kępińskim, więcej dowiedzieć się o magicznym domu w Stawisku państwa Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, to warto sięgnąć do tej pozycji. A ja mogę tylko panu podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, panie Michale. Bardzo, bardzo mi pan pomógł pytaniami. Dziękuję. To była prawdziwa przyjemność, bo pańskie losy świadczą o tym, to kawałek naszej polskiej historii. I dobrze, że pan może nam to dzisiaj jeszcze słuchaczom Trójki opowiedzieć. Ja się cieszę również, że mogę wspominać, pamiętając o wielu ludziach, którzy zasługują, żebym ja pamiętał i hołubił ich w swoim tym umyśle, o nich pamiętał. Symbolicznie zatem dzisiaj kładziemy kwiat na grobie państwa Iwaszkiewiczów, wspominając tę cudowną parę. A ja panu bardzo dziękuję i długiego, szczęśliwego życia życzę. Chociaż dziś ma pan już ile? 80? 86 albo 5, bo... A właśnie, ciągle wraca sprawa, czy to był 32, czy 33 rocznik urodzenia, ale chyba raczej 32, no bo ta metryka się znalazła. 32. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, panie Michale.